paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal ng iba, tuwing maiisip nitong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi, muling nadarama ang yakap ko, matitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala aminin ko, hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo, unti-unti pumapatak ang nagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya.